نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما كانوا مهتدين دی دنیا کې د الله مخلوق چې کوم ژوند تیری کا عقل مند انسانان او جنات دي او کا بی عقل دي حیوانات او جانور دي تولو خپل رب تر یو حدا پوری پیجندلیو او د خپل رب تعظیم او بندگی او تسبیح او حمد د خپل مناسب کاو او قیوم اگر چې صبح کې داسو چې وی مکلف نو په عبادت باندې په اعمال باندې په حلال او په حرام باندې ځینې ولي نو هغه چې کوم عقل له محروم دي هغه الله په دغه سيزونه نه نسي اغیطا سو شے حلال او حرام نشتا ارزو تا حلال نی اغیطا یوکار جائز او ناجائز نشتا زمون پا نظر کی باغا ناجائز اخکاری چو گورو تا ایزن آور تاو گورا پلو پردے نپیجنی ناغی پا دی مکلف ندی کنا خوچی دا غصو که انسان نئی پو پا دی خبر بانده اگر دا فرق نئی پی جندلی ناغی ام گنانگاری اگر ام دا سزا لائق کردی او حال دا دی چری په دین یو لري ندی یغی تعالی رب العزت امر او نه ندی کلی چې دا کوي او دا مکوي هغه بس د انسان د خدمت لپاره د کار لپاره او د انسان د دې دنیا د سہولت لپاره پیدا کړی چې تاسو به د کار خدمت کوي او کوم نکون بیا به له سزا در کومه الله تعالی علم دی او پری دین نه راسي او چې کوم عقل مند انسان او جن دی باندې الله لازم کړی دی فرض کړی دی او احکام یې نازل کړی امر او نهی ورته کړی چې دا به کوي دا به نه کوي دا حلال دی استعمال به کوي او دا حرام دی ځان وته نه ساته دا جایز دی او دا ناجایز دی پدی و ثواب مو مې پدی و عذاب مو مې دې دې ته ویلې داسې پاری کې هم اکثریت داسې دی چلار ولزت څنګه مونږ ته داغینا بیانات کوي چرینا فرمانی کوي خلاف ورزی کوي چرته ډیر کم وای پکې چې پابندی الله رب العزت د حکم ډیر کم ولیکا جناتو او دا غی بیان په قران کې راغلی دی نبی هم چې د خپل خلق حال بیانې نوم څنګه بیانې جوان نو کان یقول سفیهنا علی الله شتوا وی زمونږه مشر په الله دروغ جوړ کړی دی مشر به لاس چا کم پکې مشر وو ډیر لوی مرتبه والو هغه په الله دروغ جوړ کړی دی دا نور وسه تپوس کې دا سه دیم پکې ویلی چې من الصالحون ومن دان ذلك ممکن نیکان خلق مشتا ممکن بد ناکار خلق مشتا یو شانت نیوی ان من المسلمون ممکن مسلمانان مشتا ومن القاسطون ممکن ظالمان مشتوی نوکه انسانان دیو که جنات دی ټول په یو لار ندی جدا جدا لار اختیار کړی دی سره د علم نه سره د فهم او د عقل نه ځکه خو الله رب العزت په لسو زاګانې مقرر کړی دی سو په دې دنیا کې چې کنټرول شي او سو په آخرت کې لیکن ډیر قباحت او ډیر بزی چې قرآن بیانې مداري خلق بیانې مونږ ته چری په دین پروتو کې کوي استهزاء کوي او پر ځکه نه منل او انکار کول او یا غفلت کول اخو بزو دی او بنده عذر اگنو چه کمزور دی لاس نرسی نزکه ده دین دیر کارونه تی نپاتی دی بدنی کمزوری ده مالی کمزوری ده او ده دین کار چه ده ناغ دوالا قسم سیدو نغواری ده بدن صحتم غواړي معلوم غواړي هغه بنده به د دین کار کامل مکمل کول شي او چې دا اسباب ورسره نه وي سبا کول شي سبا نشي کولی الله عمر ته معافي کړې ده چې مال در سره نه وي نو تا باندې د مال عبادت نه دی فرض د بدن عبادت تا باندې فرض دی که بدن کې دی هم څه چوکه سي او څه نقص سي او څه بیماری او عذري نو بیا هم ستانه الله رب العزت هغه عبادت په اعلا پیمانه نه واړي چې څنګه کول شي اوسې پناستې پملاستې څنګه کول شي نه اوسې کوه عذرونه الله قبلې ځکه د مسلمانانو عذرونه یې قبول کړی چې ستا نظر کې فرق دی تا باندې اسانه ده ستا بدن کې فرق دی تا باندې اسانه ده ګران احکام پتا نشته څومره سانتیا وته کړی ده دا ټول د دې لپاره چې د انسان زما د احکام نه رستون شي نافرمانیونه کی خلاف ورزیونه کی ډیر وتا سانو ډیر وتا سانو او دا ګیلونه کی چې الله مان شو کوله استاد دین ډیر ګران نه دا نشي ویل الله د بندا په توفیق باندې خپويږي نو په دې باندې هغه احکام فرض کړی دي چې الله پويږي چې خې کول شي کله سستینا د غفلتنا دین کار ناخلی نو خی کول شي ناس احکام به لازم کړی دي خان اجه کوم نشو کول نو الله تعالی لری کړل او بیا دې امت سره هډیر چې کله الله رب العزت دې پیغمبر صفاتونه هغه مخکې کتابونو کې کړیو نو دقه ویلو الذين يتبعون الرسول النبي الأمية چلاوی اخیر امت اغا خلق دے اخیر امت چلی بتا بیداری کئی دا پیغمبر رسول ام دے نبی ام دے امی ام دے دے ٹول صفتو ندی الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل كنور سوك نبي جني هذا پقلو والي خخام خابي جني دا يهود و نسوارا دا كتابونا چه ورسر دي اترخ کی نولي دي ندي خخبي جني توراة والإنجيل کی ممي دا دي پیغمبر صفتونا سو صفتونا هو يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر چه دی پیغمبر لون بیکار بدای چه دی با امر کوي د الله په دین سره د الله په توحید سره د الله په عبادت سره د الله په عظمت سره دا امر بکی خلق ته او من کوي به د غلط کارونو نه د ګناهونو نه او د ګمراهونو او د حرامونو د ظلمونو ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث بیان ای باپ دی باندې چې داسې دونه حلال پاک دي چې امته داسې دونه فریدا حلال دی او پاک دي او دا سیدونه حرام دی دی نزان ساته نجس دی گند دی پلیت دی بیا ویدعو عنهم اسرهم او دا پیغمبر با دا دین اغا احکام لرکی چه اغی که گرانه دی اغی که سختی دا اغا لرکی تی نجدامو که دا او بنی اسرائیل باندې الله لازم کړیو پتا سنا دور دور منځونه تمره تمره روزي تمره تمره زکاتونه د مال سلوره مبرخه دا ګران احکام نو یې زوانو غیت نماف کړو دا مکوي والاغلال التي كانت عليهم دا سيغه سخت صداګانې او سخت حدونا چې په دې باندې او هغه هم څنګه لري کړل سخت سزاګانې کنه دنیا کې عمل به وکنه یو په یو ثواب نه لري کنه دا یې په ځای یو په لس باندې ورو غټ ګنا به وکړه ققتلو نغی توبه داو چه ده با قتلی ده بکی دغسی دخلی توبه نو مندور چه استغفر الله نا گران کارو کن خواب من بے بغیر ده جماعت نبل زین کی ده جامع کوبو بانده نپا کی ده کمزه و پلیت شناغ بیت نکنچی کو ریچا جوړه ورو غنوا سولي سولي بوا اسمره ګران کار شکر دې چلا ده زغې ما ساتلی صابون شتا سرب شتا پاکوالي ګورنت زام شتا او په دې لار زکی چې خلکو د صفای ډیر خیال ساتي طهارت تپار الله مستقل مضمونونه قران کې نازل کړي حویلی چې زه اراده کوم اي طهرکم جتا سو پاکم تاسو پاکوالي تنظیم کوي اي طهرکم پاکواله دوه قسمه دي یو ظاهری دي او بل باطینی دي دواړه ضروری دي لیکن زیات ضرورت داغه پاکواله دي چې هغه باطینی وي د زړونو پاکواله څګه کوم خلکو چې دا خیال نو ظاهري صفائی به ډیره کولا جامه به ډیره صفا کولا ډیره ظاهري بدن به ډیر صفا کو لیکن د زړه د صفای خیال یې نه ساتو نلانو بل عزت وی اولائک الذین لم يرد الله ان يطهر قلوبهم الله اذا خلق دې چې الله اراده نکي چې دې زړونه پاک کړي چې یې په خپل نه پاکي نو الله څه کار دې الله ولا زړونه نه پاکي ان يطهر قلوبهم چې زړونه یې پاک شوي نو دا جامع پاکوالی بانده او کار نکیگی دا مدینه چکم مشر او رئیسو دا منافقانو ناغا پخپل رئیس المنافقین عبداللہ نمیو او زیل اینم عبداللہ یخیو زینم ایم عبداللہ نو اڈیر صحیح مسلمان اڈیر مخلص مسلمان نو ایمان دیتا ہوئی چستا پلار دمرا مخوری دی انسان چگا نور خلق تلی پرانزی او ته دا غزي او دا پروان ساتي نروخ به پیغمبر سره ناستو. نبی علیہ السلام یوزل گلاس کے اوبس کی ندغا عبداللہ و توی چلگی پاکی پریدا. نبی علیہ السلام یولی وی اریدو ان اذهب به الى ابي زما دا خوخه ده چه دا پاته و بستا وسم اخپل پلار ل لیشربا چوی اسکی ولعل اللہ ان یطهر قلبه که دیچ اللہ ولل پاک کی دلی خیرانو کن. نبی علیہ السلام قصه اکرخان آجبه انسانو بس چابو تصویر او بی پریخو دی گلاس کی عبداللہ گلاس واغستو لڑو پا منڈا منڈا پلار لان او پلار ناستو دو زندو مولے توبا تو لوے بلاو کنو نصر اللہ بابرو تیوید آسدی ما حازا آسدی بهذا فضلته شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم دا نبی علیہ السلام او په پاتې شوی دی نور اوس کې او د پری خود په ګلاس کې نو ما ته راولي چې لعل الله ان يطهر قلبك کله استاد ازړه پاک کو خو وي ډیر غټ کار ووشي څکه ټوله مخ ته نیولې ده مدینه ټوله په پریشانه کې چولې ده. هغه ته وی ګورو ته هیڅ مشران به د کنزلو نه بل څه کار نه کړ. ویلې ملم تجئنی به بول امک فهو اطهر من د مور او متیاز د نور او له خدینه پاکي وي. دا څه خلق پیغمبر په وخت کې دا به تر رسیدلی کنه نو خدا نو ویل چې ورګه د تورې ته لاس کړل نه په دې هوکار نه کیږي صبر وکه صبر وکه ته به عمر سه تورې ته لاس کړ. نبی علیہ السلام بمنکو نو عبداللہ وی نبی علیہ السلام تا چه ما تا اجازتو کان وزی خونو پریدم ما علتا ختمو خو ما وی چه راشا تپوسو کاسی بی تپوس کارو نمکاو نو را لما ستان اجازت وارم چه ما تا اجازتو کان ځکه ډیر غلطه خبره وکړه کنه. نبی علیہ السلام ورته داسې وی چې ارفق و احسن ارفق و احسن نرمی کوا او مور او پلار سره احسان کوا. د دې نه ناکار مور او پلار وای چې پیغمبر په حق کې داسې خبره وکړي. ابو بکر ویلی رضی اللہ عنہ چې زما په مخ کې زما پلار ابو قحافه پیغمبر ته کنځل وکړو نو ټینګ نشو ما نو چې مې او په سپېړ باندې لوټو نه پیواړې دو پیارانو نبی علیہ السلام ته مې الوی هغه نو خبر کړ چل شو چې دا سې کار وشو. نبی علیہ السلام ما ته وی چې هوا فعلت هاذا رښتیا ده سر دا کنډولې دی ولوالې ده او یو ویلا تعود بیا مکو تاسو ناغی که دیر خیرو کنه اگه بیا ده فتح مکه پرد باند ایمان راوڑو ابو قحافه مسلمان شو و نبی علیہ السلام ورطاوی که دا گیره دیر سپینه ده دا دیر سپین شیم خنخ کار رنگ و لور که رنگ یار سنگ رنگ چه و لور کلی کنه زلونه نه پاکی اوصل پاکواله دغه ضروری دی ځکه یو تن په خپل وی چې او طاهر او صوبي وقلبي مدنس جامه خص پاکوما وزلو می خیرن دی دا واسه دوکا ده بیا چې جامه دي خیرن نه خیر چې زړه پاکي صحابه او شانو کنه چه وقت که ده نبی علیه السلام حکم کرده و چیزو جمعی منزل رازه نو غسل بکوه دا واجب دی آو کنه چه واجب کنه که غمونزه نکی که بیا کنه ناغی کارنگه و کبا باویه کنه و عرص چه غسل بکوه بیا و جمعی منزل رات لو بیا چه سو وقت تیر شو بیا نبی علیه السلام وی چه زی که ده چاقوخهی او صفائی کئی او دے نکوئے واجب نہ دے مستحب او اولا دے داولی دا اولی چه حکم کو نو ذکے کو چه دیر ناچاری وا دیر غریبی وا نو دویم جوڑا دا چانو وا بچه آگئی که بیتول تردول سو پوری کارو ککانا اخوالی باشو ناغی سر پسب کی بیاسو قدر دیشو انسان دے کنکار ستی جوڑ کنو انسان دے نبی علیہ السلام زکا حکمو کو چتا سبم دے او بل نتنگی او ملائک تنگی دے بدبوین اگی خو سفائیس نو زکا غسل پی واجب کرو اچی روز تو بیار لکوٹی از خبر سی کلاو شواو وساعت راغه پر اخیر را بل بل جوړه پکې عمره لنو بیا ویلې چې دا وس هغه مشکلات نشته کنه ډېر احکام داسې وو چې تر یو وخت پورې به وو د څه د وجه نه نو چې هغه خبره بیا نو نو بیا به وی زه ډېر احکام داسې اول کې دا حکم کړو نبی علیہ السلام چګوره د اختر نفس درې ورځې کې دن د قربانې د واخ اخلاص کې چې درې ورځې نه خپل چا کارو نو وینم غره سموده د حکم چلیدو چې بیا وخت تیر شو هموسم بدل شو نبی علیہ السلام وی چې بس خیر دې کتر بل اختر پورې د نوم خیر دې دا غیم دقه وا جواب چې اول کډې را غریبی او ډېر ناچاری وا په محله کې وچلته او تن قربانی کول شو ټول جزان هم چې قربانی او تن کړي وې او هغه وخت جمع کړي وین دې نور بس چل کو نبی علیہ السلام زکه وی چې وره درې ورځې خو په خپل مخره سوره بخره تاسو ا د نور اوره سوي د جزانو غریبانو ته چې چانه دکړیم اج بیا وا خوشو ورچا سره پیسې پیدا شو او قرباني کول شو نو بیا وی چې زه اوس هغه حکم دا دین په دې طریقه را رسیدلې د ګرخه خاسته احکام د وخت سره مناسب به الله حکم بدلو زکا چه وحی جاری وا او دین روانو پا ترقی باندی خوا نو کدا اگی جامع خیرن وکنه زلو نای خپاکو کنه کدا جامع نای بوئی تنو سخبر خوا زلو نای پاکو انن کار ولټه دی، نن جامه پاک ده، لباس پاک ده، بدن پاک ده، خزل خیرن ده. دا ډیره خطرناک خبره ده. او زړه په سبان خیرنیږي. الله رب العزت وی فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. د دې خلقو په زړونو کې بیماری ده او دی علاج نه کوي، دی خیال نه ساتي. نو بس الله هم داسې زیاتې نور نه چوت علاج نه کوي نو بیماری به ډیریږي نه او په خپل نه ښه کیږي. ته به علاج کوي، ته به غور کوي. نو الله رب العزت به پکې شفا اچي کنه. نو چې ته داسې پریدي نا با زیادی کی نو که دهی چه موت تی نراشی کام ارسو پا دیوان دی پویی گی. لیکن یو دا موت تی دا بدن دا بیمار ہے دا خوارسو پی جنی چی علاج نکو ہوئی علاج نکو پا دا منو پاسی گرزی دا تم خوخده دا دید پارنی را لی گلی او دا خاص مره دغه لپاره ادي دغه سيزان ځان له دوکه ورکړه، ځان له دوکه ورکولې چې د مرض علاج پکار دی. او د علاج پرې هودو غفلت یې وکړو نو بس سړی ختم شو، موت پر راغی. دا موت دی کنه. خو لیکن د زړه د بیمارې داغی کم موت تے چی داغی بیمارے پوج باندے پزر باندے موت راشیم اگا داغا دے چی ختم اللہ علی قلوبیم مہر اولائک اللذین تبع اللہ علی قلوبیم ظلو علی اللہ بن کی سلیے کی بس داغا دا ظلو موت تے نو اچی پزلو موت راگه نو بنده خواست جوان دیده گرزی را گرزی اللہ پنیز بانده پملو حساب دیخوا اللہ پنیز دتا جوان دی نشی ویلی اللہ پنیز جوان دی اگا چا توی چی زلی جوان دیده زلی روغ دی اگا تا اللہ جوان دیده دکا کلی چی اللہ رب العزت دخلو پیغمبرانو تعریف کئی قرآن کی نوم پدغه قطری کوي کوي ښا وان من شيعته لا ابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم. نوح عليه السلام بیان یې وکړ الله وی زدکو نسل کې او د پاولاد کې ابراهيم عليه السلام راغلی او پیژنې د دغه خصوصیتو چې راغی خپل الله سره په روغ زړه باندې د زړه روغ بیماری پکې نه و پس قسم پاک نو پته ولګي دا چې روغ زلونه په دنیا کې ډیر کم دي، ټول بیمار دي. اړومبه بیماری هغه شرک دی چې راغی پکې، ځکه دا نورې بیمارې بیا د دینه پیدا کیږي که جهل دی نو شرک نه پیدا کیږي. دا هم بیماری د زړه که ده خدای بندیانو سره بغض او حسد ده نو دام ده زلو بیماری ده، که ده اللہ بندیانو سره دشمنی ده دام ده زلو بیماری ده. بیا داغی حد نشتا ده خواه ایدی زلونو که کمی بیمار رای ده. که ده کافرو سره محبت ده او ناس تولار ده نو دام بیماری ده، که د کفر او شرک سره او د غلطو مسائلو سره او د گمراهو سره محبت ته او شوق دی نو دام د زړه بیماری ده. او د دې ټولو بنیاد اصل کې شرک دی. چې کوم زړه د شرک نه پاک نو بس هغې کې به د هره بلایي ښه هره بلا او د هغې خلقو به دقه عادت وي چې صفایي به ډېره زیاته کړي بیا خاص کر د جمعې پر ورځو که نه یا د غم خادای پر ورځو ډېره صفایي به کوي خو د بدن او د جامې او زړونه یې خیرن دي هغه صفا نه دي دغه خو پیدا نه کوي که نه او نن دا دنیا کې ښکارا دي دا بیمار ہے چلانا بولیزت ہوئی پل بندتا مسلمانا و مومنتا چه منی کوم دی دا دی خبرینا چه زما دشمن سره با تعلق نساتی دارم بے پا بندی پتا بند اکدم اللہ رب العزت وی چیز ما دشمن سر و تعلق نساتی پا دی اٹول مکلب کری دی یواز مومنان نا پیغمبرانو تیمویلی دی چیز ما دشمنو پی جانے اوگا سر تعلق مساتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توی سورہ عراب کی انعام کی ویزارت اللذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنہم کلچی داس خلق دنیا کی ہوئی نیم چیغی پا دے باندے خپل مجلس گرم کرے دے چه زما کتاب پوری زما پایتون پوری ٹوکی و مسغری کئی مخت نواروان اونو گوری وطا فارزانو مخت نواروان نچه مخت نواروان اینو دعوت پول نوار کئی اخور اغلی دیده پارو دنیا تا چه هر چال با دعوت ور کئی نو اینا حتی یخوضو فی حدیث غیره چې دا خبرې نه کوي او نورو کې مشغوله شي نو بیا لور شو ته وایا دغه دعوت مقدخه خو چې کله په دې کې لګیایي چې د الله په کتاب پورې د الله په آیاتونو پورې په توحید پورې ټوکې او مسخرې کوي الله پیغمبر ته وایي چې دغې خلقو نه مخ واړوه ونه ګورې وته ګورې دا زما دشمنان دي ځکه چې زما د کتاب دشمنان دي دغه سیویلی ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار منزدیکې ګین زین شیغه خلق ته چې ظالمان دي ولیکن زدی شو نو تاسو ته به اور ورسی جهنم ته ولاړ شئ چې غیته نزدی شئ نو په دې به جهنم ته ځئ نو هغه وکم په لذی مثلا لا ته معلومه چې هغه له کوم ځای تیار کړی دا چې څوک سره نږدې کینی نو هغه ته الله وایي چې ته به ورته ځې دا ظالم تپوس مه کوه هغې په حق کې الله څه نه دي ویلي ځکه هغه به څه ډېره لویه خبره به وي نو څه ډېره ډونګی خبره به وي نو زمونږ په عقل کې به نه راځي نو زمونږ علم به په احاطه نه شي کولی نو ځکه یې د هغه ذکر ونه کو خو ده ته یې وایي چې ګورې که ظالم ته نږدې شوې نور تا بازی نبی علیہ السلام کلی اخپل صحابی تا دا نصیحت کئی چی دا سوال کوان چی اللہ ما دنیا نا پا دا سی حالت کی رسخت کی چی لا اکونو امیرن ولا عریفن دا سی اوسوی و تیاد کلی دی چی اللہ چیزو دنیا نا رسخت ایگم چې ما سره سعوده نه وي، زه نه امیر یم نه ناظم یم نه عریف یم د قوم رئیس یم. دا ولي وته وي ځکه ډېر ګران کار دی. دا حقوق ساتل، پرهیز کول، د دې حق ادا کول، دا ډېر ګران دی. ځکه ابو ذر غفاري تاسو یو صحابي و خا چې بالکل یو ګنا به ولید نو برداشت یې نشه کولی، کعب عرصو کو مدلتا ہے پا حضرت عثمان باندی اعتراضونا شورو کلان چی مالونا جمع کئو بیت المال ڈکئو دو دو فقراو دو مساکین حق دے ورکو اغتینا تنگشنو شام تیو لیگو نوالتا ہے حضرت امیر معاویہ پا مخواغستو بیتا خود مدلتا کدا جی دکانونا ڈکڑی داسکا اغه ته نوم تنگ شو نو وسا پوښ نو مېری ته لاړ. ابو ذر غفاری په بیا په مایره کې اوسېده، بس ځان لکور، ځان لټبر، ځان له یو وینځه یو خادم او سسخې کټه دغه نو چې مړ شو ناغزنانا بے بیا بار راووتا نو سادر بے دا سواہو نیو قافلہ را روانو آوگا صحابہ اکرامو وپاغی کی عبداللہ ابن مسعودمو ناغیوی چیر دغا دیسا چل دے چرال ناغیوتا ہوئی چی جنازہ کو لگاڑوی دا سوک دے بے ابو ذر پیدا تک نبی علیہ السلام د په حق کې ویلو چې ابو ذر عجیب سره دی، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، د دنیا کې یوازې ګرځي، د به یوازې مري، ا دې به یوازې پاسې قیامت کې ګور. اج نبی علیہ السلام د خپل خبره خاطر چې يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، دی بار دی یوازی یوازی خان. بیا غی جنازه تا دریدنو هغه بیبی و تاوی چه ورگ دی وصیت کرده ویسو ویما بانده باغا سلی جنازه کئی چه اغا امیر نی پاتی شوی او اغا عریف نی پاتی شوی، رئیس نی پاتی شوی، سرنگ نی پاتی شوی، داغه زمانی جدا نمونه دی زمانی، داغه دا یو قوم ولی نی پاتی شوی چاگه یو کاتنو عبدالله ابن سعود وی که ما زیس نیم پاتی شوی نو آغا جنازه تا مخک شوی نو جون خودغو مومنان دغو دا اللہ دا حکم پابند دغا خلقو ننن چوکور دنیا کی دا پریشانه خبر ذکر دا دیرا دا افسوس خواه چه غمونگا چه تا تم داو چه تا اسر داو سو کم پا نظر کی دیر نیک ہو اډیر پرهیزګار معلومیږي ناپاکې د ټول نه زیات نخته ده. ولی دا خپل نظریه نشته، عالم خو دې ته وایي چې دا خپل نظریه ای، هغه به خپل مشره حق ادا کوي چې ما ته خو مسله داسې معلومه ده قران او سنت نه، زه خدا وایم او که تاسو یې نه کوئ نو زه خپل کار کوي زن لوگو ریسو کو تعلیم خدا فرض دی کیا ودا سکی دا ولی روزی نم خلق تاوی چیزو دا قرآن و سنت نواقفیم د پیغمبر د ټولو کارونو نه او د قولونو نه دا دار سره خبرې هم د صحابه کرامو نه چغي ژوند دنیا کې څنګه تیر کړي دي. نماز دې لپاره کلمه ویلې ده او اسلام می قبول کړي دي چې زه باغه کار کوم چې پیغمبر کړي صحابه کړي زه باغه کار کوم. کستا سو خوخی چې موږ دې خپل ژوند د سنت طریقه باندې تیر کو او موږ دې خپل عمل د صحابه کرامو په شانتی وکړو نو بس بیا زما او استاد خبره جوړه ده. او کدی ته نه تیار نمازان سره پکې مره لړای ښا د تاسو چې پکې لړلی دا ډیر ده ما ځان سره مره ګډوې دي خټو ته بس دا دی وی کړه. نو دا سوک دي نه نو نن خو چې هغه مشر دی هغه چې مخکې ولاړ دی هغه چې خلک ورپسې نیت تړي نو دا هغه سره نظریه نشته دی هغه د عوامو روح ته ګوري د عوامو روح. چې هغې څه کوي نو دی هم هغه پله وروړي ورپسې ښه دی دا نه شي ویلي چې دا مه کوئ غلط دا مه کوئ که کوئ نو بس تاسو یوه او زما بله نه نه نه نه وی بس تاسو ښه پوهېږئ مشران یې زمونږ څه پکې افسران یې زمونږ او څه پکې مشران او صدران یې زمونږ که نه بس تاسو چې څنګه خوښئ هغسې به کوی ځان غر کوي د هغې سره هغې چې ځان ړانده دي په څه پوهېږي دا خو بیا ته مخکې مه ودرېږه هغې مخکې کا چې په ټولو کارونو کې ته په هغې پسې روانې او چې هغې کومه جنډه اوچته کړه نو ته هم ورسره مرګرې او چې هغې راځي او تا ته وایي چې استاد ته اعلان وکړه چې نن به پلانې صاحب راځي او تقریر وکړي ماسکوتن ته اعلان وکړه دی ویلی شي چې نه جمعات کې دا اعلان نه کیږي د جمعات د بلدیاتی پروګرام نه بار دی د دې کې نه ځنه دی ویلی شي دا نو بیا سلام وکړو نو دا یو کار نه دی کنه دا څه ټول کارونه چې په دې غم کې سکیږي په دې خادو کې سکیږي نو استاد ورپسې دی ډنډي وایي وي په پوله ودرېږه چې قام دې سکی نو هغه کاوه وایي دا تا ته وایي وایي ځان نه جوړ کړو اولئک کل انعام بل هم اضل چا دا غږ کړی دی چې دا غم په دې طریقه باندې نه دی خو دا د سنت نه خلاف دی دا ټول رسم و رواج دی نو اول خود تاسو ته وایم چې مه کوئ داسې مه کوئ او که تاسو وایئ چې زمونږ خوښه ده بیا زما په تمه مه یې زه نه ستاسو جنازې له درځم نه دوا له درځم ځکه چې ځان ساتلی شم نو دا راله ډېره ده تاسو نشم منې کولی که نه دومره خو د خدای بنده ووایم نو چې ته بس هغې سره او ها سره ها ملاوی چې هغې څه کوي هغه کوي دا خو دین نه دی دا د زړه پاکوالی نه دی جامه پاکه ده او زړه خیرن دی او دا خو دین پروټو کوي استهزا کول دي ته نو یې رېږي د الله نه چې ستا نه به تپوس کوي چې تا ته علم و تا ته رڼا وه ته خبر وې نو تا بیا د داسې خلکو سله مشري کوله چې هغې ته ځان ته راړولی وې تا نشو راړولی د الله دین ته هغې ته په خپل رسم و رواج کې شریک کړی وې تا نشو شریکولی په قرآن او سنت کې نو سله داسې خلکو مو شریکوله دا خو دا په دین پورې ټوکې وکړې چې دا بس ستاسو خوښه ده وایي چې څه کوئ نو فرق نشته دی چې کوم غم خادي د عوام خلق دي اپا اغی که دا ملک ناروا او دا ملک بی حیائی او دا ملک گمراہی او دا ملک شادی حالونا نو دا دوم دا حال دے پاکی یو لیش داغی نسیواز خوا زکا چی کپ اخپلو سرسنی نو خلق خودیر دے کنا آوی تو دا خبرہ کاوی خوا د پیسو د وجه نه باندې پات کیږي الله یستهزئ بهم ذکر الله ویلوخه چینی خو زما دین پر ټوکې وکړي زما دین یې سپک کوم رسم رواج یې پیوچت کوم او د پیغمبر سنت یې رستو کړل خپل دستور خپل د دنیا سیاستو د مخ کړو او د الله کتاب او د پیغمبر سنت یې رستو کړل الله وی دا زما په دین پر ټوکې وکړي نو زه به دې سزا ورکوم ها الله وله سزا ورکړي الله وله سزا ورکړي څه سزاګانې خو قران کې ذکر کړې دي چکل اللہ رب العزت پیغمبر پاک تاوی چه بشر المنافقین دی منافقان لزیر ورکا چه خوشحالشی پسو پا جہنم سر ناغی اول خوشحالشو چه مون لزیر را کئی اچه جہنم نمی واری دو نبی اڈیر خبشو دا ٹوکی ندی نورسن او قیامت کی خبر پس خام خاتو کی کئی زکا چی کل محشر کے پیسلوشی نسوک بدی پلا روان شی اسوک بدی پلا تری او حدا پوری خوب یو زی روانی مومنان و منافقان و دی با یو زی روانی او رناغانی با ورسری خوال تا یو چرنگی دا چاگیل ورشی نو بس دا منافقان و رنا بملشی امو منان با پخپل و رناغانو کی روانی نو جو جنت غاڑی تبلل شی لویا دروازه دا دا منافقان با توازن کئی چی انظرونا نقتبسو من نورکم یا مومنانو ولیم زنده سناشناکم مونتاو سریو ده نو په دنیا کی یو محلاو یو چم گاوندو یو غم خادی دا زمونگ یو نو دا ولی هم نن دا سکارو کن چی مونگا هم پڑاگا پری خودو پتیارکیم پری خودو مونگ تا سبرو که ایسار شه چی مونستاسو نرنان او اخلو یو ماناو ایدادا چی نقتبیس من نورکم دوی مدادا چی اغیطا باوی چی انظرو نا تاسو دا مخ دا سراوالاوی نو چی اغی مخ راوالی خطول ملک برانا شیدکا دا غی د خلاص نه او د سینې نه بداس رڼای توبه جنور څه شي دی دی وو ته وی چې صرف مخ راواله وای چې مونږ تر نه او شي کنه هغه وی تاسو بادوال قیل ارجعوا وراکم فلتمسوا نورا لار شه دنیا ته دا رڼا دا هغه زین راغلی دام دا رڼا زین ملاوی دا هغه زین راغلی ابس تیار کې او پاتې شي دا الله سزا ورکړل ټوکو ها چې دی په دنیا کې هم ترجمه تا پورتلو مونږ او داس دا به کول وزل کې هو تیار وکنه ها ادا سنور ډیر وختونه دي چې باغې کې بول الله سزا ورکړي نو دا دین پور ټوکه خندا ده ها چ الله سوی او پیغمبر سوی نو هغه نشتا اوبس خلق سره ټول د ګڼ کپه جون د دوکي جون زکه خودي ارزه کې ملامت ای او ذلیل ای چته اوتن پکې ده سکنه چاغه ته معلومات شوی او قران ته ناشتي درس ته ناشتي نو ته نه تاسو کی چوستا ده تاسو چیلانو کوي چې دیویر وزی دوا دو پار ون ڈے دیویر وزی دوا دو پار ناس لی پلانی دیکن داشتے پا دن کی دے بیا جواب کولی شی دا کم دیکن بد دغا باوی چی را تستا سوی پا دی که دیر کاری مونگا خو مسلمانانی کنا مونگا پا دی که کاری چی او کار سلی کئی نو چی پا سنت تری خی کئی کنا چی اگی کلی مونگ بیام کن چاگی نئی کلی نو زان ولی غر کون نو تاسو غستر کی پٹی کلی دی دنیا و مسرا کلی دا چی بیا سنمی لیاوی گی و مونگو لی زان سر غر کون دا دیر لوی دوکا دا پا دنیا کی خوا او زل پاک والے بید قرآن ننکی گی کسو کوئی چی دا مونگ زلو ندی پاک شی نا پا قرآن سر پاکی پا بل سر نا مطلب می داو او اصل پاکوالی دا زرنو دا اللہ رب العزت وی کجامہ دی خیرن ایس خبرن دا خوچ زرن دی پاکی او نن دا خلق زرن خیرن دی خراب دی قرآن سر حسد کئی ویدا خواگا قرآن دے کنا دی دا زن نجوڑ کرے پنچ پیریانو خیر تک پل قرآن راوڑا زن سر دا جماعتنا کسا غلطی دی پکی ولی دا نو قرآن سر و بنیتی کئی دا درس سر و بنیتی کئی دا موحدین و خلق سر و بنیتی کئی ویتا خو تباشوی ستا زلخ دیر بیمار دی تبا محبت دا چا سر کہے اللہ خویلی چا دمانی کو بندیان سر محبت کوئے مومنان سر محبت کوئے قرآن و سنت سر محبت ساتے دی سر دلون سپا کیگی او تا باندې د قران او سنت نوم داسې بد لګي لکه هندو ته چې د غوا غوخه وای بدی باندې وته نو خیال کوي ها دا خلق ټول چې وینې تاسو کنه دنه تیار ده ظاهري لباس ته وګوره دا ټول دوکه ده الله به له سزا ورکړي واخر دعوانا.